paasproducten. We doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Arnhem is in een appartement een lichaam gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. Daarom is bij de flat een mobiele unit neergezet en een onderzoek gestart. Over wie het slachtoffer is en wat er in het huis is gebeurd, is nog niks bekend. Voor het terugvinden van de geroofde gouden helm heeft een Nederlandse ondernemer in Roemenië 250.000 euro beloning uitgeloofd. Maar tegen RTL zegt hij dat het nog niet weet of er een gouden tip is gegeven. We zullen zien of er een claim is. Ik heb nog niets gehoord, maar dat zullen we in de komende dagen wel uitvinden. Hij zegt dat het hem ook niet uitmaakt. Het belangrijkste is dat de helm terug is, zegt hij. Want het is heel belangrijk Roemeens erfgoed. Het kabinet snapt dat vrachtwagenchauffeurs zich zorgen maken over de hoge dieselprijzen. Maar voor de blokkadeacties van de afsluitdijken op de A4 en de A15 vandaag hebben ze geen begrip. De truckers hielden het verkeer op door heel langzaam te rijden, waardoor lange files ontstaan. Het kabinet is niet van plan om daardoor harder te gaan lopen. En consumentenorganisaties slepen autofabrikant Stellantis voor de rechter om schommelsoftware. Die laat niet goed zien dat de dieselcampers meer schadelijke stoffen uitstoten dan mag, blijkt uit onderzoek. Eerder zei de rechter al dat andere merken van hetzelfde moederbedrijf, zoals Opel en Peugeot, jarenlang schommeldiesels hebben verkocht. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanmiddag is het bewolkt bij maximaal 9 graden. Morgen begint eerst droog, later op de dag regen. En het is dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, Esther, dank. De drie grootste files, A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. 14 minuten doe je al langer over. Ook 14 voor de A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Zoutdijk en Duitsland over een afstand van 2 kilometer. En de A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Dodewaard en Andelst. 16 minuten. En dat komt door een voertuig met pech. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het in de gaten houden. A2 zijn ze bezig richting de grens met België. Daar een snelheidscontrole bij 263.3. Even verderop op de A5 Hoofddorp Badhoevedorp bij Schiphol 4.7. Op de A7 staan ze ook Amsterdam Den Oever bij Weidewormer bij 11.1. A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 25.0. A16 Breda grens met België bij 66.8. Dan de A28 bij Hooghalen vanuit Hogeveen naar Assen toe bij 162.2. A32 Heerenveen richting Meppel bij 46.4. Vlissingen-Goes de A58 bij 159.8. En de laatste is de A67 Venlo-Eindhoven bij Venlo 73.0. Alle controles checken, dan kijk je even in de Flitsmeister-app. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Hallo ondernemer. Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement 1 extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. Odido. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes! Mark Lapointe. Donderdagmiddag alsof het weekend al zachtjes aan je mouw trekt. En zometeen de Rembrandts en Jord Max en Andy Grammer. Radio 538. Heard that you were late going home. Knew it right away. Wrong. Guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. Water. Yeah, yeah.

8. Friends, de serie is echt mijn guilty pleasure. Als ik een moi-dag heb, zet ik altijd even een aflevering op en ben ik weer vrolijk. Vandaag heb ik zo'n moi-dag, dus dankjewel voor de soundtrack Lies van Marjolein. Ah, graag gedaan. Hey, de appbox, hè? Je weet ons te vinden. Gratis berichtje. We draaien graag wat jij leuk vindt. Hey, als artiest ben je natuurlijk nergens zonder je fans, hè? Maar die liefde gaat soms extreem ver. Een vrouwelijke fan heeft ooit ingebroken in het huis van Chris Brown en ging voor hem koken. Niet één maaltijd, nee, maar gewoon bijna 10, hè? En als toetje schreef ze haar naam op zijn auto's en muren en alles dat ze kon vinden. Helaas voor haar, Chris was op dat moment niet thuis. Hey, maar even, je weet dat het echt goed misgaat in je leven als iemand alvast voor de hele week voor je gaat koken, terwijl je niet eens weet dat je samenwoont, hè? Chris Brown, yeah, yeah, yeah, hoor je zo meteen. En eerst nieuwe muziek van Maxime en Babette. Dit is Hoe Dan Ook. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je What's up, I'm Morgan Wallen. Jouw hits, jouw 538. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than a whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights. Even when she's up against me, I don't know why. It feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Geld maakt helemaal niet gelukkig. Nee, moet je zelf eens horen als je zometeen 12.500 euro wint. Stemmenjacht, koffer 8. Ja, de stem uit koffer 7 is geraden. Charlie Luske. En ja, nu aan jou de beurt. Koffer nummer 8. Je hebt de stem misschien een paar keer gehoord. Heb je al enig idee? Nou, zorg in ieder geval dat je bent aangemeld in de 538-app. Met de groene knop. Dan hebben we je gegevens. En wie weet bellen we jou zometeen. En kun je raden wie de stem heeft in koffer nummer 8. En als je hem raadt, ben je 12.500 euro. En 538, samen met jou. Weg naar het lange weekend. Met Brandy en Monica, de Bauza en Taylor Swift zometeen. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijkal, Remia en Yildiz sauzen 1 plus 1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Altijd zonnig, Altijd sfeervol, altijd voorjaar, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op wonen, slapen en nog veel meer om de lente in huis te halen. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Weet je het antwoord of doe je alsof je het weet? In Pokerface beantwoorden 4 kandidaten inschattingsvragen waarbij ze inzetten op hun eigen antwoord. Zit je goed, dan win je. Zit je fout, dan neem je je verlies. Of je bluft jezelf naar de winst. Pokerface. Elke werkdag om 7 uur op 6. 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Tickets vanaf morgen in de verkoop via liveonthebeach.nl. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. Met bijna 1500 liter laadruimte. En met een AI-assistent geïntegreerd in de iCockpit. Hoe kan ik u helpen? De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Let op, luisteraar. De salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Energreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Energreen. Energierebellie. Heb je kiksen? Check. Scheenbeschermers? Check. Zonnebrand? Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Een koekerkraan is onmisbaar in je keuken. Handig en ruimtebesparend. Koop nu bij keukeloos.nl je droomkeuken en krijg een koeker met Cube cadeau. Kokend, gekoeld en bruisend water uit één kraan. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Bij Macro hangt de lente in de lucht en als ondernemer voel je ze al. Die typische Pasen organiseren we buiten kriebels. Die herkenbare drankje op het terras kriebels. En natuurlijk die seizoensgroente in elk gerecht kriebels. Begint het bij jou ook te kriebelen? Haal alles uit het voorjaar met Macro, de voordeligste groothandel. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Hallo daar! 538! Mark LaBrand. Deze hits komen eraan voor je. Brandy and Monica, Delirium en ook Justin Timberlake. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Where we can fly away. 538. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Welkom in de stemmenjacht. Yes. Wat zegt dit spel nou eigenlijk over jou als persoon, Björn? Ben je meer direct recht voor zijn raap of ben je meer een overpeinzer, een twijfelaar? Ik ben wel meer direct voor mijn raap. Dus heel erg zeker van je antwoord? 99%. Hey, wat lekker. Nou, ja. Koffer 8, knappe prestatie. Mocht je de 12.500 euro weten te pakken. Want de stem is pas een paar keer te horen geweest. En omdat hij nog maar zo schraal aanwezig is geweest, laat hem graag nog een keer aan je horen. Sluiten. Zo, en dat was hem alweer. Ja, snel hè? Ja, supersnel. Wat denk jij? Wie heb je gehoord? Ik denk Vincent Karremans. Minister. Ja, van Infrastructuur en Waterstaat. Ja. VVD'er, Vincent Karremans. We gaan hem invullen voor de stemmenjacht jury. Yes. Het antwoord is... fout. Oh! Björn, dat is jammer. toch die 1%, hè? Nee, maar hey, wie weet krijg je nog een herkansing. Je krijgt in ieder geval voor nu als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgend rondje. Super, top man. De 538 Stemmenjocht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Remy en Monica. Normaal koop je daar een kast en hou je twee schroefjes over waar niemand een antwoord op heeft. Deze hit laat juist horen hoe het klinkt als alles wel klopt uit Scandinavië. De Bauza, dit is Magnetic. Ze is nog steeds officieel de peetmoeder van 3 van de 4 kids van Ryan Reynolds en de prachtige Blake Lively. Stel je even voor dat Taylor je peetmoeder is. Kun je toch niet wachten met het rapport bij haar langs te gaan? Dat er 4 miljoen in je handen wordt geduwd. Radio 58, vanaf morgen 2 uur de House Top 1000 met gegarandeerd deze hit in Delirium Silence. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh my. so out of the ordinary. Oh, when you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Alex Warren, Ordinary, bij 538. Op weg naar een nieuwe ronde stemmenjacht. Koffer 8, nog steeds 12.500 euro. Zometeen een nieuwe ronde om mee te raden. Zorg dat we je gegevens hebben. Druk op de groene knop in de 538-appbox. Verder is Iris er met het laatste nieuws. Wat heb je voor ons zometeen? Hoe het Drents Museum de gestolen kunstschatten terug heeft gekregen. En verder Robin Thicke, de nieuwe van Sneller komt eraan. En ook Teddy Swims. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar €3,89. Lidl, je verdient het. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,99. Lidl, u verdient het. Nederland is een voetballand vol meiden. Op straat, op schoolpleinen, op de club. We zijn er. En dat vieren we. Deel ook een foto van jouw kind. Post jullie voetbalmoment met hashtag showyourgame op Instagram. En laat zien hoe leuk voetbal is. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ga voor meer info over voetbal voor je kind naar knvb.nl/ikgavoetballen. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella botgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld.